Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz hac. İyi olacak inşallah nasip olursa. İslam'ın 5 temel ilkesi var. Bunların biri de hac yapmaktır. Namaz Mekke-i Mükerreme'de farz kılındı. Oruç, zekat ise Medine'de farz kılındı. En son farz kılınan 5. ilke hac oldu. Bunun sebebine gelince hac Mekke Mükerreme'de Arafat'ta yapılacağı için tabii Mekke'nin fethinden evvel hac yapılması imkansızdı. İşte bunun için Mevlamız hacı en son farz kıldı. Mekke Mükerreme'nin fethinden sonra. Hac ne anlama geliyor? Sözlerin, kelimelerin bir sözlük anlamı vardır. Bir de bunların şeriattaki anlamı vardır. Hacı gelince el-hac lügatten el-kast diyor. Hac lügat olarak sözlükte bir şeyi kastetmek, amaçlamak anlamına geliyor sözlük olarak. Ve şer'an ve haccın şer'i açıdan anlamı nedir? Ziyaretü mekâni mahsusin. Mekânı mahsus, özel bir yeri ziyaret yapmaktır. Neresi bu özel yer? Mekke'de bulunan Kabe-i Muazzama Beytullah ve Arafat. İşte demek ki haccın asıl anlamı budur. Mekke'de bulunan Kabe'yi ziyaret, tavaf etmek ve Arafat'ta bulunup orada vakfı de yapmak. Tabi bunun bir de zamanı var. Fî zemâni mahsusin. Haccı belirli zamanında yapmak. Bu nedir? Haccın belirli ayları vardır. İnşallah biraz sonra konuya gireceğim. İşte hac aylarında demek ki Mekke Mükerreme'ye gidip Kabe'yi tavaf etmek, Arafa vakfı yapmaktır. Bir fiili mahsusin ve hacca özel işlerle, amellerle bunu yapmaktır. Nedir haccın özel işleri de? Et-tavafı ve sa'yı vel vukufu muhrimen. Hacı adayı ihramlı olduğu halde Kabe'ye tavaf etmek, Arafat'a vakfı yapmak ve sa'yı yapmaktır Safa Mevbe arasında. Hac insanlara ne kadar farz oluyor? Peygamberimiz sordu sahabeler, hac emri gelince sordu sahabeler, eyehuccu fi kulli amin emmereten vakadeten. Şöyle sahabeler, ya Resulallah, her sene mi hac yapılacak yoksa ömürde bir defa yeterli mi? Fekâ aleyhisselam, la bel mereten. Hayır peygamber de, her sene değil, merreten, ömürde bir defa yapılması farzdır. Fema zade fehüve tatavvun. Bir kimse birden fazla hacca giderse kalanı tatavvu, nafiledir. Ama hacın farziyeti ömürde bir defaya mahsustur. Neden acaba böyle? Şimdi hacın farz olmasının şartı, sebebi. Her ibadetin bir sebebi vardır. Mesela namazın da farz olmasının tabii sebebi var. Bu da nedir? Vakittir. Bir vakit girmeden, gelmeden o namaz farz olmuyor. Ama dünyada vakit devamlı değiştiği için devamlı namaz kılması da farz oluyor. Mesela sabah vakti girdi mi tabi sabah namazı farz oluyor. Öğlenin vakti girince yani güneş tepede dikilince öğle namazı farz oluyor. Oruç da bunun gibi her sene Ramazan ayı gelince oruç da farz oluyor. Sebebi bundan vakit. Halbuki haccın nedir sebebi? Beytullah Kabe'dir. Kabe dünyada bir tane olduğu için ve onun haşa yeri falan değişmediği için de bunun için hac ömürde bir defa yeterli oluyor. Hac yapmak tabi farz. Çünkü Mevlamız buyuruyor Bismillah Velillahi alen nasi hiccül beyti ilahur. Velillahi alen nasi Allah'ın celle şanı insanın hakkıdır. Hiccül beyti Allah'ın beytini Kabe-i Muazzama'yı hac yapmaları. Kimlere men istita'a ileyhi sebila. Kimin o Beyt-i Şerif'e gitmeye gücü yeterse onlar Allah'ın bu farz kıldığı ilahi bir haktır, vecibedir. Şimdi gelelim inşallah hac konusu kimlere farz oluyor? Çünkü nasıl ki bir kişi namazını kılmazsa fasık, günahkar olduğu gibi yine bir kişi zekatını vermezse, oruç tutmazsa o kişi fasık, günahkar olduğu gibi eğer bir kişiye hac farz olduğu halde o kişi bu hacını yapmazsa tabii o kişi Allah katında bir günahkardır. Hatta Büyük Aleyhisselam Hazretleri bir kimseye hac farz olduğu halde hac yapmadan ölürse ister Hristiyan olarak ister Yahudi olarak ölsün. Yani bu kadar bir tehdit var bu konuda. Hac kimlere farz? Haccın iki türlü faziyeti var. Bir vücubunun şartı var. Bir de edasının şartı var. Şimdi önce haccın vücubunun şartı. Hac kimlere icap eder, kimlere farz olur? Önce el-İslam'ı Müslüman olmak. Allah korusun Müslüman olmayan bir kişi, ister Hristiyan, ister Yahudi olsun, ister ateist olsun, ister putperest olsun. Kim olsa olsun, eğer bir insan Müslüman değilse ona hac farz değil. Peki yaparsa ne olur? Gezmiş olur, işte görmüş olur, bir turistik seyahat olmuş olur böylece. Hacı olmaz, sevap alamaz. Hatta bir kişi Müslüman iken, Müslüman olduğu halde bir kişi hacca giderse, hacını yaparsa, Allah korusun o kişi hacdan sonra İslam'dan çıkarsa, yani mürtet olursa, işte imanın şartlarında Allah korusun bir şek şüphe ederse, ahireti inkar ederse ya da Allah'ın bir kesin emrini, farzını kabul etmezse, yine Allah'ın kesin olan bir haram kıldığı yasağını kabul etmezse, bu kişi tabii Allah korusun dinden çıkmış oluyor. İşte bir kişi hacca gittikten sonra neuzübillah İslam'dan çıkarsa onun hacılığı da iptal oluyor, yanıyor, gidiyor. Tabii onun nikaha da gidiyor evliyse, hanımı kendisine haram oluyor, hacılığa gidiyor, namazların da sevabı hepsi gidiyor. Bu kişi Allah'ın izniyle, hidayetiyle tekrar tövbe edip İslam'a güzelce dönerse bu kişiye tekrar hacca gitmek de gerekiyor yine. İşte demek ki haccın vücubunun şartı, yani hac kimlere icap eder, farz olur? Birincisi el-İslami, o insanın Müslüman olması. İkincisi el-aklü, akıllı olmak. Bir kişi akıllı değilse, gerek doğuştan gerek sonradan kişi akıllı değilse, tabii aklı olmayan kişiye namaz da farz olmuyor, oruç da farz olmadığı gibi bu kişiye hac da farz olmuyor. Demek ki akıl bu kadar önemli muhterem bakınız. Akıl bu kadar önemli. Çünkü insanı hayvandan ayıran akıldır. İlahi emirler hep akıl sahiplerine. Mevlamız buyuruyor, ey ulul elbab diye Mevlam buyuruyor. Ne yazık ki yani aklına zarar verenler, yani alkolle, uyuşturucuyla aklına zarar verenler, ne yazık onları Allah korusun. Üçüncüsü el-bülugu, erginlik çağına ulaşmak. Bir kişi erginlik çağına ulaşmamış, buluğa ermemişse ona da hac farz olmuyor. Eğer bir çocuğu annesi babası, yani ebeveyni hacca giderken götürürlerse ne olur? Aynı camiye götürür, namaz kıldığı gibi olur. Yani bir çocuğa namaz da farz değil ama annesi mesela yanında namaz kılır, kılar evinde. Ya da erkek çocuğu babası da bir camiye namaz kılar. Evet, nafile kılar ama farz değil. Bir çocuk küçük yaşında Mekke'ye götürülürse tabi ona ihram da giydirilir. Gereken vazifelerini yapar. Hac sevabını alır. Nafile hac sevabını alır. Yalnız bu çocuk ileride bülü çağına eriten sonra eğer belirli bir mala sahip olursa, zengin duruma gelirse o kişiye tek hac farz olur. Ama eğer bu çocuk ileride zengin olmazsa hac farz olmuyor ta kendisine. Hatta şöyle bir şey bile vardır. Çocuk ihramlı iken eğer hata bir şey yaparsa ona ceza gerekmez. Yani ihram yasağını çiğnese çocuk, yani başını örtse, şunu şunu yapsa ya da haçta bir yanlışlık yapsa çocuk, o çocuğa bundan dolayı bir ceza kurbanı gerekmiyor çocuğa. Yine şartın biri de el hürriyeti, insanın hür, özgür olması. Eskiden tabi kölelik dönemi vardı. Gerçi yine var tabi. Düşmanlar yine tutukluyorlar, istediğini yapıyorlar. Onlar da düşmanlarına da bir esir, köle anlamına geliyor. Demek ki Allah korusun, bir kişi hürriyetine, özgürlüğüne sahip değilse, köle durumu tutsaksa kişi, bunlar da hac yapmak farz olmuyor. Yine şartın biri el-ilmi bi farziyetihi. Bir kişinin, Müslüman olan kişinin üzerine hac farz olması için şartın biri de haccın farz olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu kimlere mahsus? Eğer bir gayrimüslim, yani Müslüman olmayan bir kişi darul harp denen Müslümanların bulunmadığı, yaşamadığı bir yerde İslam'a gelse, mesela günümüzde diyelim Kanada'da, işte Meksika'da pek Müslümanların bulunmadığı bir yerde bir kişi İslam'a gelse, birine karşılaşsa, tanışsa, O kişiye, o kişi İslam'ı tebliğ etse, kişiyi İslam'a davet etse, İslam'ın özelliğini ilah açısından tevhidi kişiye böyle anlatabilse, o kişi de tabii akıl sahibi ise her akla İslam uygundur. Kişi Müslüman olsa ama tabii az bir zaman kalmışlar, bu kişi hacın farz olduğunu bilmiyor. Farz, hac yapmadan ölürse günahkar olmuyor. Hatta böyle bir kişi, yani bir kişi ayaküstü bir sohbetle uçakta, garda, orada burada bir Müslümanla tanışsa, öyle kısa bir sohbetle İslam'a gelirse, sonra bu kişi çevresinde Müslüman bulamasa, o kişiye namazın ne olduğunu tabi bilemez, orucun ne olduğunu bilemez, hacin ne olduğunu bilemez, bunu da öğrenemezse kişi, o kimse bunlardan ahirette sorumlu olmuyor. Yine şartın biri, ezzadü berrahiletü. Zat azık demektir. Bir kişiye hacın farz olması için kişinin iki şeye sahip olması gerekiyor. Haciti asiyesinin dışında, yani yaşaması için gerekli olan malların dışında, evi, işte ev eşyaları, sanatkarsa kendi aletleri, cihazları, şunları, bunları, bir kişinin bu işinin gücünün dışında bulunduğu yerden, şimdi zekatta belirli bir altın ortaya konuyor kişinin zengin sayılması için, kurban kesmesi için. Fakat hac da zenginlere farz oluyor ama buradaki zenginliğinin belirli bir ölçüsü yok. Neden? Çünkü hac nedir? Kişinin bulunduğu yerden Mekke'ye gitmesidir. Mekke'de yaşayan bir Müslümana hac tabii farz oluyor. Mekke'de yaşayan bir Müslüman ayakları kötürüm değilse doğuştan, öyle bir rahatsızlığı yoksa, orada bulunan bir Müslüman hiç araca binecek parası da olmasa yaya yürüyerek de hac yapabilir. Mina'ya gider, Arafat'a çıkar, Müzdelife'ye gelir, tekrar Kabe'ye döner, yapabilir. Bunun için demek ki Mekke yaşayan Müslümanın her birine hac farz oluyor. Yine Mekke'nin çevresinde yaşayan Müslümanlar, onlar da yaya yürüyerek bu işi yapabilirler. Hepsine farz oluyor. Medine'de, Taif'te, civarda yaşayan Müslümanlar da, tabi onlara da pasaport lazım değil, onlara vize lazım değil, uçak muçak lazım değil. Bir kamyonda binebilirler, otobüse binebilirler, taksiye binebilirler. Onlara da az bir parayla gidebilirler. Bunun için hac zenginlere farz deniliyor ama buradaki zenginliğin belli bir ölçüsü yok. Mesela Çin'de Müslüman var, Amerika'da Müslüman var, Kanada'da Müslüman var, Türkiye'de Müslüman var, Rusya'da Müslüman var. Bunlara tabii uzak olduğu için bunlara pasaport lazım, vize lazım bunlara, uçak dönüş giriş parası lazım. Demek ki bir kişi, yani bir Müslüman bulunduğu yerden Mekke mükerremeye gidip tekrar vatana dönecek kadar gerek orada harcayacağı paraları, gerekse uçak bileti paraları varsa, bir de kimleri bakmak ile mükellef ise evde, eşi, çoluğu, çocuğu kim varsa, onların da rızkını dönünce kadar bırakmışsa, parası bırakabilirse, bunlara hac farz oluyor. Hacın tabii belirli ayları var. Allah Teala şöyle bizlere buyuruyor. Bismillah. El haccu eşhürü me'lumat. El haccu haç nedir? Eşhürü me'lumat. Belirli aylardır. Mevlam buyuruyor. Eşhür şehrin çoğulu. Arapça şehir ay demektir. Yine Arapça çoğul üçten başlar. Arapçada bire müfret, yani tekil anlamına müfret denir. İkiye tesniye denir, çoğul denilmez. Türkçemizde iki de çoğula giriyor. Arapçada iki çoğula girmiyor. Ancak Arapçada çoğul, yani cemi üçle başlar. Mevlamız buyuruyor, hac malum bilinen aylardır. Hangi aylar bunlar? Ramazan ayı bittiği gibi hemen arkadan Şevval ayı giriyor. Şu anda Şevval içerisindeyiz. İşte bir Şevval. Sonra gelen Zilkade. Ondan sonra gelen Zilhicce ayıdır. Zilhicce ayının 10. gününe kadar 2 ay 10 gün bunlar nedir? Hac aylarıdır. Bir de hacın edasının şartları var şimdi. Bir kimseye hac farz oldu. Elhamdülillah Müslüman. İnancı yerinde, Allah'a inanıyor elhamdülillah, ibadetini yapıyor. Akıllı, deli değil, çocuk değil, büyük çağına ermiştir. Elhamdülillah köle değildir, hürdür, özgürdür. Hacın farz olduğunu biliyor, duymuş, okumuş. Yine bulunduğu yerden Mekke'ye gidip dönecek kadar hem uçak parası da var, yiyecek için de parası da var. Bu kişiye hac farz oldu. Bunun dışında bir de hacını getirmesi için bir de edasının şartları var hacın. Nedir bunlar? Emni tarikı, yolun emin, güvenli olması da gerekiyor. Allah korusun, mesela şu anda tabi Irak'tan hacca gitmek karayoluyla tehlikeli. Yol güveni yok bunda böylece. Ama şu an elhamdülillah bir Suriye yolu var elhamdülillah. Allah korusun Orta Doğu'da daha büyük savaş çıkarsa, uçaklar da tehlikeye girerse, o zaman ne olur? Hacca gidilmesi tabi sakıncalı oluyor sevgili kardeşlerim. Bunun için bir kimsenin üzerine şu anda hac farz olmuş ise aman kişi acele etsin. Acele etsin. Çünkü pek iyi günler değil. Yani artık kıyametin büyük alametleri başlamış durumunda. Evet şu anda elhamdülillah hacca gidilebiliyor. Gidilebiliyor. Hatta gidenler çok. Çok elhamdülillah. Ama ne olacağı belli olmaz. Belli olmaz. Hatta İmamı Ebu Yusuf'a göre bir kimseye hac farz oldu mu bu hacın farziyeti fevri. Ebu Yusuf'a göre Hanefi müştehitlerinden fevridir. Yani hemen gitmesi gerekiyor. Gitmesi gerekiyor. Kime? Farz olana. Şöyle bir örnek verelim. Mesela bir kimse daha Ramazan ayı gelmeden önce Recep ayında işte Rebiülevvel aylarında kişi eline belli para geçti eline. Mirastan, şuradan, buradan ya bir iş yaptı. Eline toplu para geçti. O para ile hacca gidecek ölçüde parayla geçti. Bu kişi hemen bunu hac farz olmuyor ama. Bu kişi dilerse o parayı başka yere harcayabilir. Hayır yapabilir, şunu bunu yapabilir. Serbesttir. Ama eğer bir kişinin elinde hac ayları geldiği zaman yeterli para bulunursa, mesela Şevval ayında şu anda, Ramazan sonra, kişi bu ay içerisinde eline böyle bir toplu para geçerse, bu kişi bu parayı başka yere veremez. Efendim işte cami yaptırayım, köprü yaptırayım, şunu bunu yaptırayım. Hayır, olamaz. Ona hac farz oluyor. Ona hac farz oluyor. Hatta elindeki parayı böyle başka yere harcarsa Allah katında boşta oluyor. Ve İmamı Ebu Yusuf'a göre hac fevridir. Yani hacı ertelemeden hemen farz olduğu gibi gitmesi gerekiyor. Bu sene farz oldu da gidemedi. Hiç olmazsa gelecek yıl hemen gitmesi gerekiyor. Bir kimsenin üzerine hac farz olduğu halde kişi hacca gitmeyip ihmal etse, ertelese, aradan yıllar geçse, bu fevri olan iştihada göre bu kişi günahkar oluyor, Allah korusun böyle. Günahkar oluyor. Yalnız İmam-ı Muhammed'e göre, Hanefi müşriklerinden İmam-ı Muhammed'e göre, İmam-ı Şafii'ne göre de, ona göre de hac fevri değil, ömriyidir. Yani hemen o sene gitmesi mecbur, zoruna değildir. Ertelemeden acele gitmesi daha eftaldir, daha güzeldir. Ama ertelerse günaha girmiyor. İmam Muhammed'e göre, İmam-ı Şafii Hazretleri'ne göre, bunlara göre. Çünkü bunlara göre hac ömriyedir. Yani hacı müddeti ömür boyu geçerlidir. Namaz gibi. Yani namazı ilk vaktine kılmak daha eftaldir. Ama namaz vakti çıkmadan tekrar kılabilir. Ancak bir kişiye üzerine hac farz olduğu halde ihmal etse, ertelese, işte sene ileride giderim diyse, Allah korusun, ölüverirse o zaman işi zor muhteremler. İşi zor böyle işe. Hiç olmazsa ölmeden önce o kişi vasiyet yapması gerekir, hiç olmazsa bari. Bak ben hacca gideceğim, bana farz oldu ama eğer gidemeden ölürsem benim yerime birini vekil gönderin diye vasiyet yapması, hiç olmazsa gerekir, şart oluyor. Ama bir kişiye üzerine hac farz olduğu, gitmeye hazır, yol emniyeti yok. Gidemedi, onun günahkar olamıyor. Tabii ölümden sonra, vasiyetini yapıp ölmeden önce yerine vekil gönderir. El mahremi lil mer'eti. Bir de kadınlar için mutlaka mahrem olması şart. Mahrem. Nedir mahrem? Hangi erkeğin o kadına nikahı ebediyen düşmüyorsa o erkek kadının mahremidir. Mesela babası, üvey babası, süt babası, kayınpederi gibi böyle şey. Sonra kadının amcası, dayısı. Ama amca oluyla, dayı oluyla hacca kadın gidemez, yanında mahremi olmadan muhteremler. Bir kadın babasıyla gider, dedesiyle gider, süt babasıyla gider, kayınpederiyle gidebilir. Hatta bir kadın övey babasıyla da hacca gider. Annesi ölmüşse bile. Yine kadın amcasıyla hacca gidebilir, dayısıyla gidebilir. Tabii oğlun da gider, damadıyla gider, kardeşiyle gider, yeğenleriyle. Yani erkek kardeşinin kız kardeş oğullarıyla, onlarla bir kadın hacca gidebilir. Ama bir kadının böyle mahremi olmadan, mesela bir kadın eniştesiyle gidemez. Bir kadın, diyelim ki ablası hacca gidiyor, kolesine beraber, eniştesiyle beraber. Efendim işte ablam gidiyor, eniştem gidiyor, ben gideyim. Enişte mahrem değil. Enişte yabancı hükmüne geliyor böylece. Onun nikah düşüyor çünkü böylece. Ablası varken tabi nikah düşmüyor. Geçici bir zaman için. Ama bir kişinin ablası öldü mü ya da eniştesi onunla ayrıldı mı bittikten sonra nikah düşüyor. Bunun için bu konuya çok dikkat etmek gerekiyor. Bir kadının yanında mahrem olmadan hacca gidemez. Yalnız Şafii mezhebi ile Maliki mezhebine göre bir kadına hac farz olmuş ise, dikkat edin buraya, bir kadına eğer hac farz olmuş ise, kadının da kocası yoksa, mahremi yoksa ne yapacak? İşte Şafii mezhebi ile Maliki mezhebine göre bir grup kadınlar içlerinde sika bir kadın olacak. Yani ağırlığı olan bir kadın böyle. Onların savunucu bir kadın olursa yalnız farz haccına gidebiliyor. Gidebiliyor. Ama Hanefi mezhebine göre gidemiyor. Giderse günahkar oluyor. Günahkar oluyor. Peki ne yapacak bu kadın? Yeni vekil gönderecek, gönderecek. Buna dikkat buyurunuz. Şafii mezhebi ile Maliki mezhebine göre de kadın ancak farz olan hacca gidebilir. Bir kadın mesela kocasının sağlığında kocası hacca gitmiş. Ya da bir kadın mahremi hacca gitmiş. Benim tekrar gitmek istiyor, mahremi yok. Buna hiçbir mezhep buna izin vermiyor. Yani bir kadın farz hacının dışında nafile hacca gitmesine, hele ömreye gitmesi kesinlikle caiz diye böyle. Yani dört mezhebe göre de, bütün müştehitlere göre de bir kadın farz hacının dışında ne nafile hacca ne de haşa ömreye katiyen gidemez muhtemelen. Gidiyorlar, tabii gidiyorlar. Allah'ın hükmünü tanımayan gider tabii ya. Ne diyorlar? Efendim işte ben ibadet ve gidiyorum araya, işte ben Medine aşıkım. Yalan bunlar da. Yalan bunlar böylece. Nerede o aşk? Aşık olsa yansak keşke burada bize böylece. Yansak böylece. Mesela Veysel-i Karan Hazretleri bakın. Peygamber aşkı yanıyor böylece. Gerçek aşık tamam böyle. Bir ah çekince sanki içinden bir ateş çıkıyordu ağzından böyle. O kadar aşık peygamberimize, peygamberimizin evine kadar geldi, annesi ona özel bir tembihi vardı. Oğlum Veysel demişti annesi, Resulullah'ın evine git, evdeyse görüş, evde yoksa sakın başka yere uğrama. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'de bile ise ama evinde yoksa evine git, annesi buyurdu. Evine git, evinde ise görüş, evinde yoksa başka orama dön gel buyurdu. O aşık Veysel-i Karan Hazretleri muhtemelen Yemen'den koptu, ok yaydan fırlarcasına. Yemen çölleri aşıyor böylece. Kızgın çöller aşıyor ama İçindeki ateş, çöl sanan daha kuvvetli içindeki ateş, yanan ateş. Ne ateşi? Aşk ateşi. Resulullah için yanan ateşi böylece. Ve aşk ile geliyor böyle. Ya Resulallah diye böyle. Yan yana geldi. Peygamberimizin evine yaklaşınca, peygamber evinden çıktı, meşe gitti. Geldi kapıya. Tabi sordu. Peygamberini gösterdiler. Haza Beyti Resulullah. Eve geldi kapıya. Artık ağaçta yanıyor böylece. Yanıyor böylece. Yani Resulullah'ı görecek, kanacak böylece. Ya Resulallah! Ya Resulallah! İçeriden cevap verildi. Resulullah evde yok. Mescitte. Hemen bir duvara dön. Uzakta değil böyle. Mescid'e mi? Gidecek eve. Mescid'de orada Resulullah. Gitmedi oraya. Yani bir ah çekti böyle. Bir ah çekti böyle. Yanardağ gibi, volkanlar gibi yandı böyle. Aşk ile böyle. Yandı yandı. Annem bana bu kadar izin verdi dedi bak. Çünkü annesi ona muhtaçtı. Anne itaati buna farzdı. Peygamberi görmesi farz değildi. Peygambere iman farz ama görmek peygamberi farz diye bak bu dönemler. O Veysel Karani yanardağlar gibi yanıyor böyle. Aşk üstünden böyle yanıyor. Ne yaptı o anda? İşte şeriatı İslamiye'yi çiğnemedi böyle. İslam uydu. Mescide gitmedi böylece. Günümüzde ne diyor bazı hanımlar? İşte ömreye gidiyorlar. Yandan mahremi yok. Bir aşık kızı. Yalan. Ne aşkı böyle işte. Medine, Mekke'de efendim gez, toz, çarşı, pazara ye işte. Bir karşıdan bir tavaf et de erkeği arasında sıkış sıkış da böylece. Hatta günümüzde bir kadına hac farz işte bile günümüzde ta gitmesi gerekiyor. Gerekiyor ama hacca giden bir kadının orada alması için ne gerekiyor? Bir kadın ne kadar az tavaf yaparsa o kadar çok sevap olur muhteremler. Bunu böyle biliyorum bu şekilde böylece. Bu konu tekrar gireceğim bu konu inşallah. Nasip olsa inşallah. Bir de vela fil iddeti bir kadının hacı gitmesi için kadının mahremi de olsa yani babası, oğlu, karısı da olsa kadının bir de iddette olmaması. Nedir iddet? Eğer bir kadının kocası ölmüş ise 4 ayı 10 gün bekleme zamanına iddet deniyor. Mesela bir kadın kocası birlikte hacı gitmeye karar vermişler. Pasaportu çıkarmışlar, yazılmışlar, çizilmişler, hazırlığını yapmışlar. Tam gitmeden az kala kocası öldü. Kocası öldü. Bu defa tutsa da kadının oğlu ya kardeşi işte ben seni götüreyim dese mahremi gene gidemez. Neden? İddette olduğu için. Yani bir kadının kocası öldü mü beklemesi, evinde beklemesi gerekiyor 4 ay 10 gün. Eğer boşanmışsa kocası hayattan boşanmışsa boşanmışsa o zaman 3 ay beklemesi gerekiyor. İşte bir kadın iddeteyken de gidemez. Ve sıhhatı bir de sağlık meselesi. Bir kişi zengindir, varlığı vardır, gitmek de istiyor ama ağır hasta. Gitmeye gücü yok böyle. Bu da ne yapar bu kişi de? Kendisi gitmez, yine birini vekil gönderir. Şimdi gelelim inşallah muhteremler bir de kişinin nasıl davranması gerekiyor hac yolunda. Mevlamız buyuruyor Bismillah. Femen ferada fihindel hacce. Bir kimse hac yapmayı niyet etse. Femen ferada kimse burada kastederse, hac yapan niyet ederse fela refese. Bu tabi ihramdan sonra. Kişi ihramı giydi mi yasakları başlıyor. Nedir ihram giymek? Namazın ilk tekbiri gibi. Namazın tekbiri tahrime deniyor. Allah ilk tekbir almak. Bu nedir? Tekbiri tahrime. Yani kişiye haram kılan tekbir demektir. Bir kişi namaza durdu, niyetini yaptı, kıbleye yöneldi. Allahu Ekber diye kişi tekbir aldığı anda ne başlıyor? Namaz yasakları başlıyor. Yasakları. Yani kişi namaz artık sağa sola bakramaz, yürüyemez, gezinemez, bir şey yiyip içemez, konuşamaz böylece. İşte namaza girişte alınan ilk tekbirle beraber namaz yasakları başladığı gibi yine bir kişi Ramazan ayında veya diğer zamanlarda imsak vaktinde orucunu ettikten sonra imsak vaktiyle birlikte orucun yasakları başladığı gibi bir kimse ihramı giydi, ihram namazını kıldı, niyetini yaptı, telbiye yani lebbeyk, Allah'a lebbeyk dedikten sonra bu kişi için ne oluyor? İhram yasakları da başlamış oluyor. Mevlamız şöyle buyuruyor. Bir kimse işte hac ayları içerisinde ihramı giyerek hac ettiği zaman fela refese. Refes kadına yakışması kendisine yasak oluyor böyle. Yani kişi yanında hanımı varsa kişi hanımında hatta eliyle dokunsa çıplak olarak eğer bir şeyi duyarsa bu bile caiz değil böyle. Yani kim ki hacı giderken yanına hanımını götürüyorsa ihrama girdiği anda ikisinin de kadın erkeğinin de buna çok özen göstermesi gerekiyor. Birbirlerine fazla sokulmamaları gerekiyor. Ve hatta şehvetli söz bile konuşmamaları gerekiyor böylece. Çünkü ihram bir açıdan da kefir anlamına geliyor. Yani o anda nefsin ölmesi gerekiyor. Ölmesi gerekiyor. Zaten ki önce yıkanıyor. Bu neye benzer? Ölen cenaze yıkanmasına benzer. İhram giyilmesi de kefen giyilmesine benzer. Her ne kadar kadınlar özel ihram giymeseler de ama onlar da niyet edince onlar da hükmen ihramlı sayılıyorlar. Bunun için tabii ihramdan sonra kişi tırnağını bile kesemiyor. Böyle. Saçını kesemiyor, beni kıl koparamıyor, insan kokulu bir şey bedenine üzerine süremiyor. Bunun gibi bilhassa böyle erkek kadın arasındaki münasebette çok korumak gerekiyor. Vela füsuka, füsuk fasıklık. Yani hiç günah işlemek onda gerekiyor. Tabi günah her zaman günahtır. Yani insan nerede olursa olsun her zaman günah günahtır. Ama özellikle ihramdan sonra. Yine özellikle haremde. Mekke mükerreme çevresi harem bölgesidir. Bir kişinin ihramlıyken yeni kişinin özellikle harem bölgesinde Mekke ve civarında yine özellikle Mescid-i Haram'da. Kabe'nin bulunduğu mescit içerisinde her türlü günahtan kişinin çok ama güzel sakınılması gerekiyor. Gerekiyor böylece. Ama ne yazık ki benim sevgili kardeşlerim, günümüzdeki kadınlar, oraya giden kadınlar, gerek hac olarak niyet ederek ömreye giden kadınlar, burada yapmadığı günü orada yapıyorlar böyle. Hiç sakınmadan erkekler arasına giriyorlar. Hele o tavafa sıkışıyorlar böylece. Nafile tavafa sıkışıyorlar. Hele bazıları daha da sapık oluyor kadınların böyle. Ne yapıyor bazıları sapıklar? Allah korusun, Hacer Esved'i öpeceğim diye böyle şey. Binler erkek arasında sıkışıyor, eziliyor, sıkış her tarafı inş yapıyor. Bunda Allah korusun tamamen saçma sapık bunlar muhtemelen. Ben şahsen bir kadını gördüm. Zavallı sıkışmış oraya, tavafa gireceğim zaten sıkışmış oraya. Yani böyle kadın iki elini tutmuş göğsünü ağlıyor, be, ezilmiş de böyle. Kadın ağlıyor kurduk, ağlıyor. Bu olur mu muhterem kardeşler? Olur mu bu şekilde böylece? Peki kadın ne yapacak? Niye oraya gidiyor? Bakacak kadın muhteremler. Eğer ki müsaitse, zaten günümüzde artık hac zamanlarında, hatta Ramazan'da bile aşırı kalabalık olduğu için Tabii buna hikmeti var muhteremler. Yani bu dünyanın bu son zamanlarında hac böyle kalabalık olacak böyle işte. İnşallah sonu hayır olur inşallah. Bunda bir hikmetler var tabii. Pek o konuya girmeyeceğim fazla ama yani hac amacından sapıtılmasın muhteremler. Ömrü amacından sapıtılmasın. O Beytullah, Beşir-i Haram, Mekke-i Mükerreme, haram bölgeleri günah işimine dönüştürülmesin muhterem kardeşlerim. Kadın her yerde kadındır. Erkek her yerde erkektir muhteremler. Yani kadının aralara girmesi, sıkışması, tavafa girmeleri, efendim nafile tavaf yapmaları kesinlikle çok günümüze zararlı. Kadın ne yapacak? Hacca giden kadın bir kudum tavafını yapar. Onu da yukarıdan yapar böyle. Aşağıdan yapmaz böyle. Yukarıdan. Biraz geç olsun böyle. Gayet tenat ulaşıyor böylece. Bir de bayram bir gün farz tavafını yapar. Bir daha tavafını yapar. Bu kadın yeter. Yani bir kadın oraya gittiği zamanlar ne kadar erkekten sakınırsa, aman bana bir el değmesin diye ne kadar sakınırsa o kadar sevabı gibi böyle yapması gerekiyor. Şimdi Mevlamız buyuruyor, kim ki ihramı giydi, artık hacca niyet etti, fela refese vela füsuka vela cidale fil hac. Ve haçta cidal, mücadele, kavga, tartışma da yok orada. Ay sen böyle yaptın, ben böyle yaptım. Yok muhtemelen. Yani kişi orada bir nevi kefeni giydi, artık nefsin orada ölmesi gerekiyor böyle. Nefsin ölmesi gerekiyor. Öyle tartışma, kavga kesin yapmama gerekiyor. Efendim bana böyle desin. O demiş, affetsin ömür. Müsamaha göster ona ama sen yapma muhtemelen. Ve ma hayrin ya'lemullah. Mevla buyuruyor, ve ma tef'alu min hayrin. Ve orada hayır olarak ne yaparsanız, oturup Kabe'yi muazzamaya bak, kenarda bir namazı kıl, Kur'an-ı Kerim oku, kenara bir çekil, Allah'tan zikreyle tesbihatını yap orada, Peygamber Savaşı'ya getir orada. Ya'lemullah. Orada ne yaparsanız hayırdan, Allah bunları biliyor Mevlam buyuruyor bakınız. Yani bunda incelik var böyle. Kul bilmeli ki, tabi Allah Teala bizi her zaman her de görüyor ama orasının başka bir özelliği var bence. Orada kul haşa başıboy değil muhtemelen böyle. Allah'ın daha başka bir gözetimine kul orada. Bunun için kişi orada çok dikkat etmesi gerekiyor böyle. Aman kalabalığa girmek, kadınlar için böyle sıkışmamak, araya girmemek, namazı böyle mümkün olduğu kadar kenarda kırmak. Mevlam sonra bize şöyle buyuruyor ayrıca, ve tezevvedu, ve hacca giderken de azıklanın. Yani gereken azı alın azınızı. Bir de azınız yiyeceğiniz yani alınız böyle. Giderken de alınız bunları. Orada kimse yük olmayın Mevlam buyuruyor. Yemenliler eskiden peygamber zamanında yani bir Allah'a tevekkül ederiz derlermiş. Hiçbir şeyi almadan yiyecek oraya gelirlermiş. Sonra ondan sonra işte onun bunun sofrasına böyle sütünürlermiş. Mevlam bunu iyi hoş görmedi muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor. Fete ve tezevvedü ve oraya giderken de orada azıklanan böyle. Alınız böyle. Ne gerekiyorsa, işte ekmeğini, zeytini, peyniri, neyse yapıyorsa azıklanınız. Orada başkalarının sofradan fazla sürtünmeyiniz böylece. Şimdi ömreye gidenler hep anlatırlar tabii. Oradaki işte kurulan sofralara gittik, şöyle gittik, böyle gittik. Halbuki bak Mevlam buyuruyor, azıklanın böylece. Yani başkalarının sofraya oturmak iyi değil de mümkünse sen yedir onu başkaları yedir böylece. Sen yedir böylece. Kişi oraya giden kişi kendi cebinden harcaması daha eftar sevgili kardeşlerim böyle. Daha eftar böylece. Cebinden harcaması kişi kendi eliyle yaptığını kendi yemesi böyle daha efdaldir. Fe inne hayri zadi tekva. İşte işin burada, İncil'i burada. Bakın şöyle bir güzel Mevlamız. Fe inne hayri zad. Zadın, azığın nedir en hayırlısı? Et tekva, tekvalık, tekvalık. Allah korkusu. Aman Allah'ımı isyan etmeyeyim. Aman yanlış bir iş yapmayayım. Aman günaha girmeyeyim. İşte Mevlam buyuruyor. Fe inne hayre zadi tekva. Azı en hayırlısı oraya giderken önce tekvalığı benimsemek, önemsemek. Kişi mutlaka her işinde orada tekvaca hareket etmek böylece. Tekvaca yapmak böylece. Özellikle tabii kadın erkek konusunda erkeklerin tabii sakınmaları gerekiyor. Yani kadınlarından biraz da kaçmaları gerekiyor. Özellikle tabii tavafta, sayda ve şeytan taşlamada, minada bu gibi yerlerde çok ama dikkat etme gerekiyor sevgili kardeşlerim. Yoksa yani haşa yani orada Allah'ın emirleri kalkmıyor muhtemelen. Orada haramlar helala dönüşmüyor böylece. Dönüşmüyor orada böylece. Hatta dünyanın başka yerlerinde bir insan hayır yapınca en aşağı 10 katıyla sevap veriliyor. Daha fazla verilebiliyor. Günahlar birebir oluyor başka yerlerde. Ama orada haremde, Mekke-i Mükerreme'de Allah korusun orada günahlar da katlanıyor orada böylece. Katlanıyor. Bunun için demek ki en başta ne gerekiyor? Tekvalık, tekva. Nedir tekvalık? Allah'tan çok korkma böyle. Allah'ın emrine isyan etmeme. İslam'ın şeriatını inceleme, her şeyin iyisi yapmak. Vettekuni. Allah arkadaşlara buyuruyor. Vettekuni. Yani bu da aslında iyi çekiliyor burada. Hasbedir tabi bu. Mevlam buyuruyor. Benden korkun kullarım. Emrime karşı gelmeyin. Emirlerimi, kitabımı çiğnemeyin. Mevlam buyuruyor. Kimler ama? Ya ulil elbab. Ey akıl sahipleri Mevlamız buyuruyor. İşte sevgili kardeşlerim, hacca giderken demek ki başta ne gerekiyor bizlere? Önce tekvalık gerekiyor böyle. Allah korkusu gerekiyor. Bunun için bir kişi hacca gitmeye ettiği zaman ne yapması gerekiyor? Önce helal para şart muhtemelen. Bir kimsenin kazancında şek şüphe var. Faiz alıp verebiliyor, sattığı mal haram olabiliyor, şövüşür alabiliyor böyle. Yani haram mal karışmışsa, haram malla hacca gidilmez. Daha kişi günaha girer. Günah muhteremdir. Önce mutlaka çok temiz böyle, helal para şart önce böyle. Bu tekvalık buradan başlıyor böylece. Sonra bir kişinin borcu varsa, üzerine kul borçları varsa, bunları vermesi gerekiyor, gitmeden önce vermesi gerekiyor böyle işte. Kime borcu varsa onlara gider, borcunu ödeyecek, helallaşacak. Efendim işte borcu versem yetmez para gidemem, gitme. Borcuna gitme böyle işte. Önce borcunu öde, borcunu öde. Borçtan sonra kalan helal malların, eğer şüpheli haramdan malın varsa, eğer kul hakkıysa onu zaten kula ver onu böyle işte. Eğer bilemiyorsun kimin hakkı olduğunu, haram para kazanmışsan, onu fakire dağıt, dağıt. Elinde helal mal kalırsa gidip verecek kadar, onunla gideceksin. Sonra kişi güzel tövbe etmesi gerekiyor Allah-u Teala'ya hacı gitmeden önce. Ya Rabbi, hayatım boşa geçti, günahlar işleyebildim ya Rabbi, gafil olabildim, namazların vaktinde kılamadım, güzel kılamadım, şunu bunu yaptın diye kişi nefsini muhasebe etmeli, oturmalı, boynunu bükmeli, hatta mümkünse gözünden yaşlar kişiye getirmeli, Allah-u Teala'ya güzel tövbe etmeli kul. Estağfurullah ve tübi ileyh diye böyle. Estağfurullah, Allah ben ah mağfiret eyle. Ve tübi ileyh, Allah'ım artık sana döndüm Allah. Emrindeyim ya Rabbi. Yalnız sana itaat edeceğim ya Rabbi diye Allah'a dönmeli. Sonra helallaşma gerekiyor. Tabii konu komşu akraba arasında. Kimde bir dargınlığı, margınlığı, kalkınma bir şey varsa kişi bunlara dolaşacak, helallik alacak. İşte tekvalık böyle başlıyor. Ondan sonra kişi yola çıkacağı zaman ne yapacak? Haccın farzını hiç olmazsa vacibi ölmesi gerekiyor. Hacı nedir farzları? Üç tane Hanefi'ye göre. Üç farzı var. Biri şart. Önce yapması gerekiyor yani. Bu nedir? İhram giymek. Mikat mahallinde ihram giymek. Bu şart. Olmadan olmuyor. İhram giymek. Sonra hacı iki tane daha farzı var Hanefi'ye göre. Biri Arafa günü Arafat'ta vakfiye durmak. Arafa günü yani Kurban Bayramı Arafa gününde öğle vaktine başlar vakfe. Öğleme durmuş. Tabi durabilir, gidebilir ama yeteri değil eğer çıkmışlardan bence. Arafa günü öğle vaktine başlar. Gece dahil bayram sabahı imsak vaktine kadar kişi bu arada Arafat vakfı yapabilirse hacin farzı yerine geliyor. Eğer kişi Arafat'ta bulunamasa ne gibi? Mesela Allah korusun kişi hasta oldu. Arafat'a çıkmadan evvel kişi ağır hastalandı. Komaya girdi. Hastaneye kaldırıldı. Eğer bunun yakınları bilinçli olsalar, onunla ilgilenseler, o kişi ne kadar hasta da olsa, baygın da olsa, komada da olsa o kişi Arafa günü öğleden sonra bir arabayla Arafat'a götürülebilirse orada az bir zaman bile kalsa yine geri hastaneye getirilirse hacı olur. Kişinin Arafat'tayken bilinç olması şart değil böyle. İster uyku halinde, ister baygın halinde, ister koma halinde kişi Arafa günü öğleden sonra oraya götürürse, Arafat'a götürürse, az bir şey de kalsa geri götürürsün, hacı oluyor. Ama Allah korusun ilgilenilmese, yakınlara buna bir ilgiyi yapmasalar, kişi hastanede kalsa, Arafa günü oraya çıkamazsa, o sene hacı yanmaktadır. Hacı yanında terk etmesi gerekiyor kişi. Hacın bir farzı nedir? Üçüncü farzı da bayramın birinci, ikinci veya üçüncü günü de farz tavafını yapmak böylece. Bu üç oldu mu hacı farzına geliyor. Sonra kalıyor vacipler. Eğer vacibi terk ederse orada ceza kurbanı keser. Bugün telafi edebilir bu şekilde bunu böyle. Ama kişi bunu da bilmesi gerekiyor. Sonra kişi evinden çıkacağı zaman, bir kişi hacca gidip evine çıkacağı zamanlar, iki rekat namaz kılması, bu da sünnetir, peygamber sünneti muhtemelen bence. Kişi tabi abdestini almıştır, hatta mümkünse gusül etmiştir kişi, kıbleye yönelecek. Kişi tabi o anda bir heyecan olur böyle, kişi bir stres olur tabi, işte gelene, gidene, yakınlara böyle bir kişi yorgunluk olabilir. Ama kişi mümkün olduğu kadar böyle kendini toparlayıp, Mevla'ya kendine kişi gönlünü verip de inşallah iki rekat namaz kılması. Bir rekatta elhamdan sonra Kul yel kafirun suresi. İki rekat elhamdan sonra İhlas suresini okur kişi. Olmaz elini açar ve dua eder Mevla'ya. Ya Rabbi çıkacağım yollarına yardım eyle diye böyle işte kötüden koruduğun dua eder kişiye böylece. Tabi bu arada kalan çoğu şey Allah'a emanet eder. Bir de Evden çıkarken tabi sağ ayağına çıkacak şu duayı okuması. Peygamberimizin bunu böyle buyuruyor. Hadis-i şeriftir bu. Hatta bunu her zaman okumamız gerekiyor. Bismillahi tevekkeltü alallah la havle ve la kuvvete illa billah. Bunu inşallah belleyebilsek de bu her zaman lazım bu trende. Her zaman evimizden çıkarken, her sabah çıkışımızdan bunu okumayı inşallah kendimize bir görev adederim bunu inşallah teala. Görev yapalım inşallah bunu. Bakın çok kısa aslında ama kulun burada tam Allah'a sığınması da burada bak. Bismillah. Yani Allah'ın ismiyle çıkıyorum böyle. Tevekkeltü alallah. Allah'a tevekkül ettim, ona güvendim. Tamam, evden çıkıyoruz ama öyle kişiler var, evinden çıkıyor ama eve cenazesi gelen kişiler var. Yolda ölüyor, kaza oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Burada bak ne deniliyor? Önce Bismillah. Allah'ın ismiyle, onun adıyla çıkıyorum. Tevekkeltü alallah. Allah'a tevekkül ettim. Ona güvendim, ona yaslandım. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle, ben bir şeyden kaçamam. Yani kötüden kaçamam. Ve la kuvvete, bir şey yapmaya gücüm yok. İlla billah, ancak Allah'ın yardımı ile. İnşallah bunu da her zaman okuma dikkat edelim inşallah. Tekrarlayayım. Bismillahi tevekkeltü alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bırak kardeşler. Şimdi inşallah çok kısa olarak şöyle haccın böyle temel ilkelerini inşallah özetlemeye çalışayım. Tabii hac konusu çok uzun konu. Ve benim bu akşam asıl amacım şu idi. Tekvallığı benimsemek böyle. Allah'ı unutmamak Celle Celaluhu hac yolunda böyle. Allah'tan daha çok korkmak. Özellikle o mübarek kutsal makamlarda günahtan çok çok kaçırmak muhteremler. Bazı hanımlar övünüyorlar, şu kadar tavaf etmelerden övünmesine üzülsün de Allah'a böylece. Üzülsün de böylece. Demek ki hanımların ne kadar tavaf az yapsalar o kadar sevaba girerler böylece. Ekte falan karışmasınlar. Namazı mümkün o kadar böyle bir kenarda fiyade kılsınlar. Sonra tabii orada çarşı, pazara fazla gezmeme gerekiyor muhterem kardeşlerim böyle. Özellikle o hediye meselesi var ya, gereken bir hediye getirmek işte oğluna, kızına, gelinine, torununa, ona, komşusuna, arkadaşına, şuna, buna. Efendim işte elime bakar, elime bakarlar. Şunu diyeyim ki, Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir kişi Allah'ın rızasını bırakarak kulları razı etmeye kalkarsa ondan Allah da razı olmaz, kul razı olmaz bakın muhteremde. Bakın işte. Özet şu böyle işte. Yani bir kişi Allah'ın rızasını terk ederek kulları razı edeyim diye çırpınırsa kullar da razı edemez, Allah tarafından razı olmaz. Şimdi hediye alma meselesinde bu her zaman bu olay gerçekleşiyor işte böylece. Tabii kişi hacda ömreden geldi mi? Yakınlar bir bakıyorlar şimdi bunu, beklenti içerisinde. Bakayım ne getirecek, bana ne getirir diye böylece. Tabii birine bir şey verdi, öbürüne bir şey verdi. Bakıyorlar, o bak ona daha güzel getirirdi, onun rengi güzel, bunun şeyi güzel. Mutlaka bir kırılma, kırgınlık oluyor böylece. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Allah rızasını gözetmek gerekiyor. Ne getirelim bu arada? Mekke'den zemzem, Medine hurma. Yeter bunlar böylece. Mekke'nin zemzemi işte en kutsal su. Böyle. Cennet suyu muhtemelen. Yeryüzüne bulunmayan su bakınız böyle. Zemzemin dışındaki bütün sulara mikroplar giriyor böyle. Bakteriler giriyorlar böylece. Yani zararlı hale gelebiliyorlar. Ama zemzem suyu, mikrobu, bakteriye kabul etmiyor muhtemelen. Yani saf, temiz su böylece. Sonra tabii şifa oluyor böylece. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ma zemzem lima şuribele. Bir insan zemzem suyunu ne niyeti içerse niyetine göre karşılığı vardır böylece. Efendim şeker hastalığı var kişide. İhlas ile inanarak o şeker hastalığının tedavisi için sistemini içerse Allah'ın şifa verir muhteremler. Bunun için elhamdülillah yeryüzünde Kabe-i Muazzama'da böyle bir zemzem suyu var böylece. İşte Mekke'den gelecek hediye zemzem suyu muhteremler. Zemzem suyunun bir damlası öyle bir de hediye değişmez böylece. Efendim takkesi, tesbihi, başladı şunlar, şu oyuncaklara, oyuncaklar, şunlar bunlar. Ne onlar? İşte kimi Çin'den geliyor, kimi Japon'dan geliyor, kim ondan, kimden bundan geliyor böylece. Zavallı Müslümanlar ona uğraşıyorlar böyle. Şimdi hacı inşallah şöyle bir özetleme kalkacağım işte kısa da inşallah Teala. Üç türlü hac var. Biri hacı ifrat deniyor. Yani tek hac yapılıyor. Ömre buna karıştırılmıyor. Bunda ihramdan çıkılmıyor. Bir de hacı temettu var. Giden kişi önce ömre yapıyor. Hac aylarında. Ömreden çıkıyor, ihramdan çıkıyor. Sonra tekrar Arafa'dan bir iki gün önce ihramı giyiyor. Hacını yapıyor, kalanını yapıyor. Bunda kurban gerekiyor. Bir de hacı kıran var. Bu niyetini ömreyle hac bunda beraber niyet ediliyor. Mekke'ye inince ömre tavafı yapılıyor, sayı yapılıyor. Namaz tabi kılınıyor. Ondan arkadan hac tavafı yapılıyor. Bu biraz tabi daha biraz zor oluyor tabi günümüzde. Onun için isteyen ifrat yapar, isteyen temettü yapar. Şimdi biz ifratı ele alalım. Bir kimse önce Medine'ye gidecekse, önce yolu Medine'ye gidecekse, ihram yolda giymez tabi. Medine'de orada kalır. Medine'den çıkarken yıkanır otelde, efendim. Orada Mikat Mahalli vardır. Medine'ye yakın bu. Oraya gelince Mikat Mahalli'nde ihramını giyer. İhram giymek şart, farz yani böyle. İhramı Mikat Mahalli'de giymek de vacip oluyor. Yani geçmemek onu bence. Daha önce giyebilir bence. Daha önce giyebilir. Ama bir kişi Mikat Mahalli ihramını geçmesi geçemez. Vacibi terkten dolayı kurban gelmesi gerekir bence. Bir kimse ihram giyeceği zaman ne yapacak? İster erkek, ister kadın olsun. Hatta kadın o anda adet günlerinde bile olsa yıkanabilirse yıkanacak. Bu ihramın gereği bu böylece. Yıkanacak. Sonra tabii erkekler her biri, yine kadınların da adet olmayanları o günde ihram giydikten sonra iki rekat ihram namazı kılınır. Tabii döndürür kıbleyi, Allah razı için niyet eder. İhram namazı diye iki rekat namaz kılar. Yine bu namazın ilk rekatında Kulli'l-i Kâb ikilinde ihlas okur bunda. İhram namazı kıldıktan sonra niyetini yapacak, niyet. Eğer hacı temettu yapacaksa hiç hacı karışılmaz. Niyet ettim ya Rabbi, ömre yapmaya der. Hacı ömre derse kıran olur. Eğer temettü yapacaksa, niyet ettim ya Rabbi, ömre yapmaya, sen bunu bana kolaylaştır, ben de bunu ya Rabbi kabul ederim. Böylece. Yalnız ifrat yapacaksa, ömre karışmayıp, tek hac yapacaksa, niyet ettim ya Rabbi, hac yapmaya, sen bunu bana kolaylaştır, ben de bunu kabul ederim ya Rabbi der. Ondan sonra telbiye getirir. Oturduğu yerde. Telbiye getirir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek der. Bana telbiye edilir. Erkeklerin bunu biraz sesli söylemesi gerekir. Hanımların yavaş söylemesi gerekir. Mutlaka bunu söylemek gerekiyor orada. İşte bir kişi İran'a yıkandı, ihramını giydi. Tabii kadınlar işte özel bir kıyafeti yoktur. Onunla aynı şekildeler böylece. Erkekler ihramı giyerler. İhram namazı kılındı, niyet edildi. Telbiye getirildiği anda namaza başlamış, tekbir almış gibi ihramın yasakları başlamış oluyor. Yani kadın erkek yani sakınacaklar. Böyle kesinlikle erkek de hanımına, hanım da kocasına böyle çıplak elle dokunmayacak. Hele bir şeye duyulması gerekiyor. Buna sakınmak gerekiyor. Tabii bu arada koku sürülmez. Erkekler ayaklarına çorap giyemezler, başını örtemezler, saç kesilemez, kıl koparlamaz, tırnak kesilemez. Bir de av meselesi var ama günümüzde av meselesi yok tabii günümüzde. Bundan sonra Mekke-i Mükerreme'ye yola çıkılır. Medine'ye gidiliyorsa böylece. Eğer hacca giden kişi doğrudan direkt Cidde'ye inecek, oradan Mekke'ye geçecekse doğrudan direkt. Bu defa ne yapması gerekiyor? Uçakta ihramı giymesi gerekiyor böylece. Çünkü Medine'nin mikatı başkadır. O uçaktan gidenler Şam mikat deniyor böylece. Esten Cuhve diye bir kasaba orada varmış. Ama günümüzde kalmadı bir kasaba. Yalnız Rabuk diye bir köy var orada. Bayağı gelişmiş bir yer var orada. O hizada. Tabii bu tam kesin buna uçak kişi bunu yine bilemezler. Bunun için bir iki uçakta giderken demek Kızıldeniz'e daha gelince hemen uçakta ihramı kişi giyer böyle. İhramını giyer. Kişi oturuyor ihram namazını kılar, niyetini yapar, telbisesini getirir. Buyurum olur böyle. Çünkü Cidde mikat mahallinin içerisinde. Eğer bir kişi uçakta ihramını giymezse, Cidde'ye gelirse, o şey gelirse ve oradan kişi Mekke gidecekse ama gidecekse kişi bunu cezalanmış oluyor. Buna kurban kesmesi gerekiyor kişiye. Sonra buradan Mekke'ye mükerreme gelindi şimdi. Mekke'ye mükerreme gelindi. İlk iş tabii nedir Mekke mükerremede? Önce eğer kişi hacı ifrat yapacaksa kudum tavafı deniyor buna. Yani tehiyyatü meşrit namazı gibi kudum tavafı deniyor buna. Kudum tavafın tavafa gelecek. Tavafa gelecek. Tam Hacı Esvet bir köşede vardır. Doğuya yakın köşede, kapıyı yanında. Onun karşısına gelir. Niyet ettim ya Rabbi, kudum tavafı yapmaya der. Eğer kişi temettü hacı yapacak, ömrü niyet etmişse, niyet ettim ya Rabbi, ömrü tavafına diye niyet eder. Karşı elini kaldırır. Hacı Esvet'e doğru. Ellerini yüzüne sürer. Ondan sonra kişi ne yapar? Şöyle sağa doğru, yani kapıya doğru, Kabe sonuna kalmak üzere tavaf başlar böyle. Tavafta ne okuyacak? Özel bir şey yok bunun böylece. Bazıları eline kitap alırlar, işte bağırırlar, karma kargaşa olur böylece. Kim ne yaptığını bilmez. Hiç buna gerek yok böylece. Ne olsa oku böyle. İsteyen Kur'an-ı Kerim okur, Allah-u Teala zikreder, sarbaşayı getirir. Ne olsa olsun. Nedir amaç bunda? Amaç o Kabe-i Muazzama bir saygı gerekiyor. Böyle. Yeryüzünde Allah'tan bir koydu alamet müminler için böylece. Ki arş tavafı melekler gibi insanı tavaf ediyorlar. Bir de gökte Beytül Mamur var. Onu melekte tavaf ediyorlar. İnsanların tavaf ettiği Beytullah. O kadar kutsal bir yer böylece. Ona böyle saygı ile işte kimse ayağını incitmeden, kimseye eza vermeden, özellikle hanımlar tabi tavaf yeri dar geliyor çünkü. Günümüzde de ehramlı hacılar çok. İnşallah sonu hayırlı olur muhtemelen. Ben korkuyorum bu işten ama bunun için mümkünse nafile hacı pek gitmemek gerekiyor muhtemelen. Ama bir kişi vekil giderse başka da. Çünkü nedir bu? Mesela bir cami, mescit. Kişi farz namazını kılmış. Oturuyor orada. Oturmuşlar ama kalabalık. Efendim sohbet yapıyorlar. Nafile ibadet ediyorlar böylece. Gelenler oluyor orada. Biraz da yoldaki mescitlerde gelenler namaz kılacaklar. Farz kılacaklar. Onlara engel olunması nasıl mekruh ise, bunun için günümüzde tabii o mahal dar. Yani tavaf yeri dar, Kabe'nin çevresi dar olduğu için mümkün olduğu kadar nafilece gitmemek daha eftal böylece. Ama orası seven ömreye gider oraya. Öyle yapar bunlara böylece. Bir defa başlığı notta aynı yere gelmeye bir şav deniyor. Yedi sefer döndü mü ona bir tavaf denir böylece. Tavaf denir. Ondan sonra kişi böyle yavaş yavaş çıkar böyle. Hemen birden çıkmaz böyle. Kalabalığı yarma uğraşmaz. Kimseyi zorlamaz. Böyle yavaş yavaş yavaş çıkar. İki rekat tavaf namazı kılmak da vacip oluyor buradan muhtemelen kardeşlerim. Her tavafta iki rekat namaz kılmak böyle. Bu da mümkün olduğu bir yerde, insana zarar vermeden bir yerde iki rekat tavaf namazını kılar. Oradan zemzemi içer. Peygamberimiz ilk zemzemi peygamber ayakta içti Aleyhisselam Hazretleri. İlk zemzemi ayakta içmek de sünnettir. Ondan sonra oturup içebilir tabii zemzemi. Sonra kişi dilerse hemen sa yapar. Safa ile Merve. Safa çok yakındır Kabe'ye muazzamaya. Kişi oraya gider. Zaten ömrü yapıyorsa mecbur sa yapacak. Hac ifrat yapıyorsa da yine sa yaparsa iyi olur böyle. Bayrama kalmasın diye. Hemen Safa tepesine çıkar. Üstten çıkar. Pek bir İdil tepe değil. Oradan bir Kabe'yi görmeye çalışır. Safa'dan görünür oradan Kabe'ye muazzama. Orada Allah-u Teala dua eder, başlar, Merve'ye gider böylece. Bir de erkekler ilk tavafta, erkekler ihramını sağ omuzunun koltuğunun altında alırlar, sam açık kalır böylece. Üç şaftında ama, devamlı değil, onu da örtebilir. Bir de yine erkekler mümkünse, tabii koşamazlar günümüzde de, böyle ayak canlı yaparlar böyle, hanımlar değil ama, onu normal yaparlar hanımlar. Bundan sonra kişi gider orada sayını yapar. Eğer ömre yapıyorsa tabi saydan sonra tıraş olur. İhramdan çıkar. İhram yasa kalkar. Eğer hac ifrat yapıyorsa bu tabi tıraş olmaz. Bunun ihramlı durumu devam eder. İhram yasa devam eder. Ondan sonra Arefe'den bir gün evvel o güne yevmi terviye denir o güne. Sünnet olanı önce Mina'ya gitmek, terbiye günü. Yani Arafa günden bir gün evvel sabah namazını Mekke-i Mükerrem'de kılar, Mina'ya gider böyle. Gidebilirse, tabii bugün kafileri götürmüyorlar oraya hacıları. Ondan sonra Arafa günü Arafat'a çıkılır muhtemelenler. Arafat'a çıkılır. İşte Peygamber buyurmuş Aleyhisselam Hazretleri, El Haccı Arafa, asıl hac Arafet'tir. Arafat'tadır böylece. Çünkü tavafta tabi Evlullah bulunabilir, kutuplar bulunabilir, kırklar da bulunabilir. Bu da aşıklar sağlayan iyi kulları vardır böylece. Ama Arafet günü Arafat'ta kesinlikle zamanın kutbu oradadır muhtemelen. Kim bilir ne kadar Evlullah oradadır böylece. Peygamber ruhaneti oradadır böylece. Adem Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın oradadır böylece. Bunun için Arafi günü, Arafat'taki durmayı çok kişi böyle kıymetini bilmeli. Onu değerlendirmeli muhtemelenler. Oturup böyle konuşur, efendim yeme içme işte yine pikti gibi buna dönüşmemesi gerekiyor böylece. Aman çayla demle, şunları yap, bunları yap efendim böyle meyveleri ye, şunlara bunları ye, otur sohbetler falan yap. Zaten bir yarım gün bir şey böylece. Yani bilemedim bir gün bir şey böylece. Arefe günü iyi belemi orasını. Orada öğle iki namazı birleştirerek kılınır ki duaya fazla zaman kalması için orada. Sonra ayağa kalkılıp Kabe'ye doğru dönülür. Orada dua eder böyle. Vakfe denir işte. Bu dua budur böyle şey. Tabi herkes işinde dua etmeli var orada böyle şey böyle. Yani ya bir hoca duasının da yeterli değil bu şekilde böyle aslında. Çünkü özel bir duası yok zaten. Yok tabi böyle şey. Orada dua etmeli. Günün koşullarını da insan bilmesi gerekiyor muhtemelen. Yani gerçek mümin, bilinçli mümin günün koşullarını da bilmesi gerekiyor muhtemelen. Mesela şu anda İslam alemi çok garip. Müslümanlar garip muhtemelen. Camiler de bombalanıyor. Cami içindeki Müslümanlar da öldürülüyor. Zavallı bizim din kardeşlerimiz işte biliyorsunuz, benden daha iyi bunları size izliyorsunuz, görüyorsunuz. Filistin'de o Sharon denen Siyonizmin, bugünkü başı deccalı, Amerikan devlet terörü Irak'ta, Rusya'da, Çeçenistan'da Rus terörü, Afganistan'da Amerikan terörü muhtemelen din kardeşlerim. Böyle Müslüman kardeşlerimiz zavallılar evinde rahat oturamıyorlar. Camide rahat namaz kılamıyorlar böylece. Tutuklanıyorlar. Eve baskın yapılıyor böylece. Bir çocuğun gözü önünde babası elleri arkasına bağlanıp baş gözlere bağlanıp götürülüyor muhtemelen. Annesi öldürülebiliyor, ırzına geçilebiliyor. Ana boyunda genç yavruyu alıp götürüyorlar böylece. Ya da işkence öldürüyorlar. Bunun için hacı gidecek muhterem kardeşlerime tabi şu anda beni dinleyenler, sesimi duyanlar, onlara Allah için rica edeyim onlara. Arefe gününü bir garamet bilelim muhteremler. O gün gerçekten çok kutsal gündür böyle şey. En gün olarak, tabi gece olarak Kadir Gecesi en kutsal gündür senede. Ama gün olarak senin en kutsal günü Arefe günüdür böyle. Arafat'ta. Çünkü kaç tane peygamber ruhaneti orada muhtemelen. Hızır Aleyhisselam mutlaka o gün orada. Zamanımızın kutbu mutlaka orada böylece. Kim bilir kaç yüz bin ve evliyullah orada. Orada inşallah yalnız nefsimize değil de orada inşallah İslam alemi için ama içimiz yanarak böyle. Yanarak Allah'a dua edelim. Rabbim inşallah Müslümanlara yardım eylesin muhterem kardeşlerim böylece. İslam alemi çok garip kaldı. Müslümanlar çok yetim kaldı Müslümanlar böylece. Eziliyor Müslümanlar. Düşman bizleri eziliyor. Fakat ne yazık ki yani tabi hepimiz bunu görüyoruz böylece. Ne yazık ki halen Amerika İslam malları piyasada en şehre başta onlar gene böylece. Bakıyorsun ki hala Coca-Cola içenler böyle şey. Müslüman böyle geçinir halde. Yani bırakalım Müslüman'a da. Yani bir insanlığın böyle vicdan azabı çekmesi gerekiyor insan böyle şey. Bu yapılan devlet terör karşısında böyle şey böyle. Ki Amerika'nın düşmanı gelişti yeni silahlar orada deniyor bak bu terimler. Orada genişti böyle böyle. Attığı bombalarla orada okçanı yok ediyor böyle şey. Yok ediyor okçanı orada böyle. Hala bunun malını almak, hiç olmazsa yani bir şey yapamasak, hiç onun malını almayalım böyle. Onun Coca-Cola'sı içmesek ölmeyiz muhteremler. Hatta daha sağlığımız daha da iyi olur bence. İnşallah Arafat'a ve çok dua edelim. Arafat'ta akşam ezanı orada olması gerekiyor böylece. Bu vaciptir çünkü böylece. Bir insan Arafat'ta güneş batmadan çıkarsa cezalı oluyor böyle şey. Ya geri dönmesi gerekiyor, geri dönmese Kur'an kesmesi gerekir böyle şey. Sonra Arafat'tan tabi Müzdelife'ye gidiliyor. O yolla bir nevi mahşer günü anlamına geliyor. İhramlar kefenli böyle. İnsanlar kabrinden çıkmışlar. Arafat toplanıyorlar böyle. Biraz da Cebel Rahme vardır, işareti bir tepe vardır böyle orada. Ona çevresi daha makbuldür. Daha kıymetli yerlerdir orada. Onun çevresinde. Ama elden geldiği kadar böyle pik diye dönüşmesi, bir barem yerine dönüşmesi muhteremler. Böyle fazla aramızda sohbete konuşmaya, şunu bana zaman ayırmayalım. Böyle göz içine dökelim. İçimiz yansın. Müslüman kardeşlerimizi ki onları hatırlayalım orada inşallah. Onlar için çok dua edelim. Şunu unutmayalım muhterem kardeşlerim. Bugün komşuya bir yanarken bakarsak evimizi yanabilir muhteremler. Yani fitne, bela sınırımızda muhteremler. Siyonizm hedefinde bize var muhteremler. Bize var Siyonizm hedefinde, bize varız böylece. Türkiye bu debelmeye çalışıyor bunlar. Yani sınırımıza tehlike geldi, yangın sınırımıza geldi muhteremler. Çok dua ederim Mevlamıza. Sonra tabi Müzdelife'den sonra Mine'ye gidiliyor işte. Şeytan taşlarına burada. Sonra Bahrem birinci günü elhamdülillah Mekke'ye gidilip farz tavı yapıldı mı hacın farzı bitiyor. Ne kalıyor? Geriye bir tek vacip kalıyor. O da veda tavafı kalıyor. Kişi ayrı zaman Mekke'ye mükerremeden veda tavafını yapar ayrılır. Eğer kadın ve Mekke ayrı zamanlar kadın adet görürse tabi o şeye giremez, Kabe'ye giremez. Kadın o veda tavafını terk eder, bir zarar gelmez kişiye. Bunun bir zararı yoktu kendisine. Mevlam inşallah hacca gidenlerin inşallah, Mevlam inşallah önce gönül al, onlara Allah'ın gönüllerine inşallah önce tekvalık versin muhtemelen böyle. Allah korkusu versin böyle. Bilinçli olmaları, ihlaslı olmaları önce ilk şarttır. İnşallah onların duasıyla kabul olur da inşallah Teala şu karanlıklar dağılır muhtemelen. Şu bulutlar dağılır inşallah da İnşallah İslam'ın güneşi doğar. Lillahi Teala Fatiha. Selamünaleyküm. Vay.